نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين قرآن کریم کی هر څومره نصیحتونه هر څومره آیاتونه او دلیلونه د الله د وحدانیت او دلیلونه د اثبات قیامت او دلیلونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت چې بیانېږي دا د شک نه پاک دي. دا د یقین او د اطمینان دلیلونه دي، ځکه الله رب العزت خپلو بندیانو ته امر او حکم کړی دی چې په دې باندې یقین کوئ، دا ستاسو د ایمان او د یقین خبرې. او ټولو ته د حق دلایل ویل شي چې دا د حق دلیلونه دي. حق الله هم دی، حق پیغمبرانم دی، حق قرآنم دی، او حق ورځ د قیامتم ده. حق چې ذکر شین دا ټول څه نه مرادی، او حق د الله رب العزت هر امر او حکم هم دی. اگر چې د عبادتو په حق کې لکه منز د الله امر دی، زکات د الله امر دی، روزه او حج د الله امر دی، د الله ذکر او د الله نسوال او دعا دا د الله امر دی، الله نه یره کول، الله نه امید ساتل د رحمت او د الله سره مینه او محبت د خدای توب ساتل دا د الله امر او حکم دی. دې ټول ته حق ویل شي. دا سید انسان چې څومره اعمال دي کله بدن سره تعلق دي کله مال سره تعلق دي چې وی کړه الله نوم راغلی چې دا خالص دا الله عبادت دي دا الله په نوم باندې دي او دې کې طلب دا الله د رضا دي نغم د حق د لاندې راځي دغه سي دنیا کې چې کوم زيونه دي پاک مقدس مقامات دي چې الله رب العزت و تعالی مقدس ویلي کغه حرمین دي مکه معظمه او مدینه منوره کا بیت المقدس دی چې مسجد اقصی هم وتویل شي دا مقدس مقامات دي دا حق دي دا غزی کم سیزونه چې باغې د الله نوم واغستې شي کاغه پیسې ده کاغه سروې ده کاغه نور د خوراک سیزونه دي یا د لباس دي او د الله د رضا ده پاره ومنلې شو ناغم په حق کې راضي ذکر ایت اللہ قرآن حکیم کی نم یخده شعائر اللہ او حرمات اللہ اویلو چی ذالک داو منے ذکر حق با منے کنا او داوم حق دی دا اللہ طرف ندی ویلیو چې ذالک تاسو دې نه قبول کړي او من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي څوک چې د الله رب العزت تدې معزز او مقدس سيزونو تعظیم کوي دې کړي خیر او برکت دې دا خیر او برکت سیزونه دي چې دا غي تعلق او رابطه او کنکشن د الله ذات سره لګیدل دي. کله او ته نوم یې خدای چې ذالک دا څه سیزونه دي چې د ځان ساتل ځان بچکول دا حق دی او لازم دی او واجب دی او فرض دی. زګه مخ کې ویلو فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور اے خلق ځان وساته ځان وبچ کوي د پلیتینا چې هغه شرک دی د شرک زایونه دي د شرک مرکزونه دي دې نو ځان ساته ځان ساتل د دین د په حق کې راضي بیا وی چې مَن یشرک بالله فکأنما خر من السماء څوک چې د الله سره شرک وکي دې زمرا ذلیل شو دې زمرا رسوا شو لکه ظاهری دنیا کې چې یو بنده د اسمان را پریوزي او داغه د ژوند اس قسم لا امکان پاتې نشي هلاک شو داغه په هلاکت کې شک نه کنا صدقه سي د مشرک په هلاکت کې د مشرک په تباہي کې شک نشتا ملان ابو لزت د خپل حق مثال ورکړه د اسمان سره چې زما حق په دنیا کې دومره اوچت دی دومره ته رسیدو څه ذریعه نشته نو چې اسمان ته څوک ورسی نشي رسېدی نو څنګه الله رب العزت اسمان دومره اوچت پیدا کړی چې محفوظ دی د مخلوق د رسېدو نه دغه سه الله رب العزت دا حق داسې اوچت پیدا کړی دی چې باطل ورته نشي رسېدی لا یاتیه الباطل من بین یدیه ومن خلفه دې ته باطل نشي راسېدی امکان نشته دی نو ویلو چې د دې حق نه څوک واوړي نو دغه سې وګڼه لکه د اسمان نه چې را پریوت معلومات ونو شو چې کم ځای کې پریوت کم ځای کې هلاک شو کله خو په هوا کې داسې مارغان شته داسې نن داسر شته چې دا غي نظمو کې تنه شي را رسېده ګېدی چې هغه په هوا کې ټوکړې کړې برخه مرخې کړې اور زما کې تر رسیدلې نه او یې کې را رسیدلې نو به معلومات نشته چې کوم ځای کې هلاک شو ډیر سيزونه چلله په دنیا کې هلاک کړیو امردار کړیو یا ده انتظام نکیدو چه ده خو پا دنیا که دیرا بدبوئی پیدا شوان دینا خو مرضونا پیدا کیگی چه ده مردار پرتی کنا دیکی خو انسان جون نشی تیرو لی ده اغی انتظام با اللہ سنگو کن مارغان بیر اخلاص کرو ناغت رنگی بے اوچتولی او اللہ تا معلوم ہے چی کمپل بے غرزولی فازمکا بے تینا پاکا کرا مشتا دے پا دے ہوا کی دا سے مارغان چی انسانو چتول اگی تا حیوانو چتول جانورو چتول اور سکار نخکاری دکه تاریخ لیکي چې کله مکه معظمه د الله کور جوړېدو مشرکانو جوړاو د نبی علیہ السلام د نمخ کې چې کناستې کوځای کولنو خامار پکې راوخوته لوی بلاوا بیا سو خپل نشو ورتلین بیا غی مشران سوال وکړ جی الله مونږه خپل ډب کړو مونږه ستا کور جوړاو او دا بلا پکې راو تا مونږ دې ته نشو نه دې کې دې چې دا خیر دې که شر دې یالله که چیرې زمونږ نیت صحیح او استاد کور قدر او احترام کو نو تا بلا لری کی کنه یو مارغراغه او په پنجو کې اوچت کو تر لری پور ښکاره دو لوی بیا ستو کنه ورته کوم په له مونږه نوینو کني په دې هوا کې جسمره مخلوق دینو زمره په ځمکه باندې نه ای د قران کریم ذکر وی چې فتختفه الطير هغه بنده هو رونه رسې زمو کتاب کې تقسیم کې غل مارغان وی تختی یو بل فلا اپ دې کې دې ډېر مهارت ته کنه د سمارغان دی زینه نشي پاسې دی عزیز چې غوا خبره کې غیر کې نو کته نه ناراضی کنه دی په دې کې ډېر ماهر دی نو دینه څه شي کته نشي راتلې کار انساني کاریو شي نلای په هوا کې تقسیم کې ټوکړې کې برخه برخې کې او تهوی به ریح او په مکان صحیح یا ورځی دل رات سیله او طوفان پداسیو نا معلومه ځای کې چې معلومات یې نه دا مثال ذکر کړی د مشرک انسان چې ګوره کله غ په حق او دا عقیده د ایمان او د اسلام و نو دا سواله ک په اسمان کې چې ګرځي ځکه دا صحیح مسلمان مقام خو بره دی او کله چې هغه شرک وکړ نو خر را پریوت نو چې شرک وکړ نو شیطانان لار کولاو شو هغه د انسانانو او د جناتو هغه یو تر اوره سیدو د ایمان نه پاک ځکه دا وی خو اره خبره ده کفر ده اره خبره ده شرک ده چې زمو شرکان الله صلی الله علیه و آله بیا و ایمان نه ای بیا چې ته دا غینه کور ته راځې نو پاک ساک به راځې ښه ځکه مونږ وایو چې مسلمانانو چې ضرورت هم پیښ شي حاجت هم پیښ شي هر قسم خدای الله کور ته راځې جمعات ته راځې الله نه سوال کوي که حاجت پوره شي که نه شي نو دا یو فائدہ خوش وکنه چې ستاسو سوال پوجي باندې ستاسو دې فریاد واجه زې پوجي باندې تاسو څومره مرتبه حاصل شو دا د انبیو سنتو چې ری باندې سخت راغلي د هر چا نه زیاتې فقی بغیر د الله د کور نه بل پل نه وتلی حقی بغیر د دین بل سو ذریعہ نو کتلی چو بدری دا پا مانزا باندی اللہ باغا مشکلات حل کلل صرف دقا ذریعہ دا چه انسان دا خپل مشکلات دا پارا سکی دا دقا بکی چه اللہ تا بودری گی اللہ تا بجاری اللہ تا فریاد کئی درکا تا وکئی ککور کی کار دے کی چی پاک زئی گن اخپل اجت بہت روان دے کی چی اللہ دماء اجت تے بل سوکشتے نا و بل چامی یقین نشتا تکا نور طول مخلوق دے دماء پشان دا خوی ہوتی چی پارس باندی پورے ارس کولشی قدرت تی کامل دے علم تی کامل دے حکمت تی کامل دے عرص تی کامل کامل ہمونگا ناقص یو نمونگا ستانا غوار دا یو ذریعہ دا صرف دا یو ولی کبل اوی نام بیاو بمونگ تا غام خود لی وکنا پخپل جون کے پخپل عمل کی یا پخپل قول کی لیکن داغین نه داسې عمل ثابت ته نه ته نخپل داسې یو قول ثابت ته نه داسې داغی یو طریقه چالی دلی دا چه او پیغمبر باندې سو تکلیف و مشکلات راغلی دی او داغا نمخ کی کم پیغمبر و داغا قبر لطلی دی پنوح علیہ السلام مشکلات و لیکن دادم علیہ السلام قبر لنا دیتلی وحود علیہ السلام مشکلات و نوح علیہ السلام قبر لنا دیتلی دغه سے ٹھولو انبیاء و بان خدا غیب پزر جن کے دانشتا بولی کوینو خامخا غیر اغلی دنیا تا دید پارو بلکہ غیر دیر رد کردی چی اخل کو خیال کوئے بلچاتا او ندری گئے دو دری دو مالک سوک دے یو اللہ ولی داغی دعوتم داو چیا قوم عبد اللہ اے قوم اللہ یو گنے یا قوم عبد اللہ اے قوم اللہ یو گنے پسکی یو گنے پاجت پورا کولو کې په مشکلاتو سر کولو کې په سوال قبلولو کې په صحت ور کولو کې په مال ور کولو کې په اولاد ور کولو کې په مرض لري کولو کې یا قوم عبد الله الله یو غنه دغه دغه چې غواصره خو دا د ټولو انبیاو دعوته اللہ رب العزت وی جزو چتا اس تا پا دی قرآن کی دا واقعات بیانو ما دا انبیاءو یا دا نورو نیکو بندیانو چی قرآن کی کم راغلی دی خوا اغیطا نیک بندیانوی اغیطا صالحانوی اغیطا اولیاء کراموی دا غیا دی نو دا دا صد پار بیانو ما دیکھے عبرت تے او عبرت دو سیزونه دی یو د الله رب العزت لوی پزړ کې راتلل الله رب العزت نیره پزړ کې راتلل الله رب العزت سلام مینا او محبت او قرب نزدېکت پیدا کېدل دب گیا حکمت تھی جا سمرا واقعات بیانی نو دید پارے بیانی ذکر آخر کی ہوئی چہازا بلاغ للناس دا قرآن دے دا خلق دا پارا تبلیغ دے دا خلق دا پارا دعوت سنگا ولینذروا بیم چہ خلق یرو لشی پدی سرا ولی علمو اچھے صرف پدی یو خبر باندی پویشی چنما هو الہ واحد چی بیشکا حاجت روایا ہو دے بیشکا مشکل کشایا ہو دے بیشکا کارسازیا ہو دے بیشکا مددگار یا ہو دے صرف پدی خبر باندی چنما هو الہ واحد وليذكر اولو الالباب چې د قران نه دا عبرت حاصل کی دا نصیحت حاصل کی عقلمن اغي ته عقلمن نوم کې خوږي چې دا بڑے عقلمن انسان چې دا قران نه سز دکړو الله وحدانیت جنما هو الہ واحد او هر ځای چې ګورن الفاظ د قران ته سوچ کوا د الفاظو د تاکید نه بخالی نه د حصر نه بخالی نه انما دراغل چه خبره دا ده بل نه ده چه بل سپس لان نرشی بل سزاری او نگوری بل لار دنیا کی او نگوری دا یولا انما هو اله واحد سرو کلو یہ انسانا تا دزل سکون والی دزل اتمینان والی او دزل تسلی والی پا قرآن کی دا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تقدیم کرے دی حسر دی بلې پیس شی باندې زړه سکون نه حاصلېږي بغیر د الله د کتاب نه زړه ته اطمینان نه حاصلېږي بغیر د الله د کتاب نه بذکر الله تطمئن القلوب اطمینان قلبي راځي د الله په ذکر سره دغه اطمینان قلبی ایمان دی دغه یقین دی دغه د الله د وحدانیت عقیده ده دغه د ذکر الله نه مراد د الله توحید او د ذلول سکون د پر لوی سبب خو حصر کړي به ذکر الله خاص د الله په ذکر سره د بل چا په ذکر سره نه دا وسریات ساتي خاص دا اللہ پا ذکر سرا دا بل چا پا ذکر سرا نا دا ذکر قرآن کریم ډیر پا تکرار سرا بیانی او پریدی اے نا چی مخلوق دغا سے دیکھا نا دی خدا اللہ دا نمنا دا اللہ دا ذکرنا بغیر بل سکیم خپل اطمینان منلے دے بل سکیم دا خپل ذل سکون منلے دے چشتا دے کنا دا غلویا دوکا دا لیکن دی طرح سیدل دیر گران دی دی طرح سیدل دیر گران دی څکه په دومره کتابونو باخ پېک دي بیا ځان راځي دا ګران کار ته په قران ته ځان راځي خو ډېر په ګران باندې باندلې پرتی دي باندلې حلیۃ الاولیاء دا به لیکلې دا اولیاء او کالی اب آگئی که بیپدی زور لگولی چه دادی بزرگان و خبرو کی دیر زبردست تاثیر دی دادی پو واقعاتو کی دیر لوئی نصیت تی آیاتونو بے والا پیش کری دقا دے ظلم کرے دفا چا آیاتونو دا انبیاء پا حق کی دی ادی راوستی دلتا کی بزرگانو لہ مونگ دکو ایچی رسی دل و تگران لکھا چی مخی تا دیر لوی لوی رکاوٹونو پرات دی آیات بیدا پیش کری لقد کان فی قصصهم لقد کان فی قصصهم عبرة لأولي الأبصار. یقیناً دی په دی واقعاتو کې بزرگان ډیر لوی عبرت دی د پاره دا قلمندو مې ظلم مکو کنه دی کوم زیو دا والله د انبیاو واقعات بیان کړو خلکو ته وی چې د دې انبیاو په واقعاتو کې ډیر لوی عبرت دی نصیر اولی بزرگانو نه انبیاء معصوم دي د ګنا نه پاک ذکر هغه په هر خبره کې عبرت ته په هر عمل کې عبرت ته په هر قول کې عبرت ته او ذاته چې کوم یاده دا غیر معصوم دي دي د ګنا نه نشي بچ کېده د چې اوسله ګناګار نه پاک کې سګوري داغه په څو کې عبرت ته دا ظلم شوی دنیا کې ته چې سوز الله رب العزت قران ته بیان ته هدایت ته او وعظ او نصیحت ترسي نو ډیر روډونه باندې کراس کړی ډیر نشي راځي دی او ډیر بختور انسان دی خان چې په دې پوهې شي چې دې کیس نشتا دا څه دي د ځان له کیسې د ځان له دروغ پروپاګاندا او منګلت کیسې دا د نصیحت خبرې او د انبیاو په واقعاتو کې هر خبره د عقیده عبرت هر خبره د ایمان ده هر خبره د یقین ده ځکه چې هغه د خپل خلینو خبر راو باسي ناغه د توحید نه ډکای بس هر پیغمبر خان یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اقام لا یوګنه بل څوک نشتا بغیر داغه نه حاجت روا یو پل اثبات او بل پل نفی او دا دا کلمی وضاحت تی چلا الہ الا اللہ بل حاجت رواکم صرف یو اللہ دا غداوی خبر تو چی خبر اکڑی دا نو اللہ رب العزت تا دمر قبول شوی دا اغه دومره خوښ شوی دا چې مونږ ته بیا صفت کوي الله رب العزت مونږ ته صفت کوي دا پیغمبران سوی ولقد آتینا داوود و سلیمان علما مونږه داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام ته علم ورکو دا علم رضا سیجی با بندیانو اللہوی زما خوی پا دی خوخ شو رضا سیجی با بندیانو پس بندی وقال الحمدللہ اللذی فضلنا زما شکریه داکڑا ما تا غفل نعمت سپک کارا شو چما دا غیزه خلی نه دا وورد چې الحمدلله ما ته خپل نعمت سپک کار شو ما ته دې دا کلمه ډیره تر نه کار شو که حضرت لقمان دې نخپل زیت مسله کوي پل زیت یې کوي هغه مسله وته کوي چې ډیره احمد د انبیاو ده یا بنیا لا تشرک بالله اے بچیا زتا تا مسئلہ کوم چل رب العزت ابراہیم علیہ السلام تکڑی وا چو لقد بوانا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. مونږ ابراهيم عليه السلام ته د بيت الله نخ نشانه او خو چې بدی ایرو او دې تا داونه باندې اوچت کا په دې بنیادونه اوچت کوم وته خو واک نو چې نه خام ورته خو وا نو خبره عمر تدا وکړه چې الله تشرک بی شیء چې ورما سره بشرک نه کوي او زما کور جوړه ما سره بشرک نه کوي ور کني زما کور مو جوړه وا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله. جمعتون خدار چاکار نده اغا سوک بے جوڑی چاگی مخ کے پخپل زلو کی جوڑ کرده ده اللہ کو من آمن باللہ والیوم الاخر چه داغی هر یو گٹا که خودشی نو پا ایمان و پا تقوی بانده داوی چه داغ رز پا که نی او جوڑی کنو آغا جماعت نده چه پوییگی مخ که کوششو که چه دا جماعت پا سبنیات جوڑ شوی ده دا خویی او کمیٹی دا اوغی جماعتو نجوڑی اجی جوڑی کی نبیا پی دو حکومتنا دو چند مال واخلی خرس کی اغم جماعت تے او جماعت نا دے خو مکانی جوڑ کو بیلڈنگی جوڑ کو اغی کی اغا مطلب نشتا دے پا اغی کی اغا حقیقت نشتا دے پا اغی کی دا اللہ رب العزت اغا مطالبہ نشتا دے چکڑی وان چلا تو شرک نا اغی پی نور سولی کی دیوالون اڈک کی حجومات ندے او مسجد زرار دے زکا پا دیکی را دی چی وکفرن وتفریقن او زرارن دیکی را دی نو پا قهاوی اغا واجب الحدم دے اغی نرول واجب دی چغه د الله درزه ده پار نه جوړ شوی خلق و تجارت شروع کړل دي جمعتونو کې تجارت کی خرڅي هي مسلمان خو مسلمان دی او راشه دا غلوی کافر حال وګوره چه داغی پذرونو که دا اللہ دا کورونو سمر قدرو چی صاحب کتاب اوکو چه بیت اللہ جوڑو لیکن مخ کی صاحب کتابو که چه حلال پیسہ سمر دا چه سود پکی نئی رشوت پکی نئی بغایا پکی نئی غلط سوداگانی و تجارتو نا پکی نئی حرام تینا جدا که او حلال مال وګوره چې څومره دي نو چې حساب وکړو ټول بیت الله په نه جوړېدو نو کاټي یکو نا غیسه ته نه بار پرې خو دا کنه ا دیوالګې چې چا پیرا دي حتیم وتوي ځکه حتم ویل شي قطع ته نغیت نکٹ که چیر دور مون سر نشت حلال پیسا او حرام او پاکی لگو نا دا خدای کور دے ابو جہل ہوئی دا اگو پزلکی دا خدای دا کور احترامو انن دا جا پرشادی او دا دی پا جماعتنو کی عرص لگی کارچا سر آوڑو کاپا لیا درگانا سوکرات لیا اشکرانا نظرانا ورسالا وا وی دا پچاس پاکی زمان و اخلا عرض پاکی لگی و دیو جن پاوی جماعت کی دا دین کار نکی گی هغه جماعتونو کې د حق کار نه کیږي، هغه کې چې صحیح هدایت ته خلکو ته نصیب کیږي بس لګیا دي. توبه خدای شپه دي د رمضان د میاش خوډیر د عزت تا خدا الله رب العزت په خپل بنديانو باندې یو لوی نعمت کړی دی. سلامیاشي ولا مقرر کړی دی په کال کې چې د کال هغه ټوله خمیازه هغه په دې روزه کې ختم شي، چې انسان څومره ګناونه کړی کړی کړی او رمضان دې کنه وی د رمضان ګټه ده خوچ دا میاش پراشی نو آغار سموس دا خودید پار اللہ مقرر کردی وان اولی او پکی دا اللہ دا رضا دا پارا پزان باندی خوراک سکاک پا بندی دا دا اللہ دا رضا دا پارا دا سمرلوی قربانی دا پل پکی دا منزون پا بندی دا چی دا نفل مقام پکی دا فرضو دے بل پکې دا الله ذکر دے بل پکې دا الله شکر دے ځکه څوک پکې روغ دي ناغي خو به نسی، څوک بیماران دي او په سفر دي هغه له رخصت ته، څوک داسې دي چې نشي نیوي ناغي ته فدیه ده څومره پکې هر سرالدار چا برخه پکې وشوا څومره عجیب میاش ده څومره برکتی میاش ده. ناول خو ډیر لیمیټ راغ ډیر پسلو کې پینځیش تو کسان باندې ولیا ته نه بم کمی بل هغه چې نیولې ده نو هغه څنګه ده قادری مسجد اوه اوه اوه اعتکاف ته خلق ناستی نو پردی او چتی کلی سوک بدا دیم لاستی پکو تا سوک باغ دیم لاستی موبیل بے وقت نیولی اور رابطی بساتی پر چار چار سر سات اب جماعت کی دو دنیا خبر ہے دو دنیا دو گمراہو خبر ہے نو دا عبادت تے اگر ہو جائے پا شرم نو شرم اولا چلا سل راوستے و دا آگے پا کیڑو سنم نشتا دے دا خو روجہ نا دا دا عبادت نا دے دا اعتکاف نا دے دا خو دن پورا ٹوکی کول دی تلاعب بی الدین و توی نسنگا چی ہر عبادت دا سے الٹا دے اگر نقشه نه ده پاتې شوی چې الله رب العزت په کومه نقشه باندې نازل کړو دا غي اصل او بنیادی وجه دا ده چې د عبادت او ټول نقشه او ټول پروګرام په قران کې دی. چې یو جمله ذکر کی تبه تنه ډیر څه حاصل کی زلو خو اللہ رب العزت یو ناشنا مقناطیس پیدا کرده چه ده تا خبر اللہ رن ده باکی خپل تصرف شروع کی او ده علم پرنا که داگه ندیر زان لا سمرات رو باسی دیر نتیجی تین رو باسی چه صرف دم رہوی چی آئیو اللذین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علاللذین من قبلکم لعلکم تتقون. یو سو جملی ہوئی نو دو دخلاسی شہن دے چلانا بلعزت پدی کمونگ تکم ہدایاتو کلل کم خیسته تعلیمات اکلل نو پا دی بانده دیر لوی ریسرچ پکار دی او بغیر دا قرآن نا نکی گی چه تا دا عربیت پا انداز بانده پوئی گی دا عربیت پا گرامر بانده پوئی گی نو تاو بیا پا دی کی وی نکنا چه دی نو سمر دا زلد پار دا سکون او تسلی اغا قوانین او ضوابط معلومی گی دا دی بس چه قرآن نینو اس نشتا نو نبا دا اللہ رب العزت پا عصمت بانده پویشی نبا دا انبیاء پا عصمت بانده پویشی نبا دا صحابه کرامو پا محنت بانده پویشی ایس نبا خبر نی بستا نو آیات مقدسه کی دا مطلبو چه اللہ رب العزت وی چتا سبحان دی ما د انبیاء واقعات بیان کړل کذالک نقص علیک من انباء الرسل دسه پارا لنثبت به فؤادک اے پیغمبر پاک چې ستاسو له په دې سره مضبوط کم د انبیاء په واقعات سره سکوما استاذ مضبوطم لنثبت به فؤادک یو غرض او مقصد پکې دا دی د انبیاء په واقعاتو کې چې دا غزل په مضبوطی نو زمونږه په نو مضبوطیږي په طریقه ولا سره بیا وی وجاءک فی هذه الحق تقدیم کړی غری په دې کې حق دی بل زکی نشتا فی هذه لا فی غیره پدی کے حق دیں پدی واقعاتو کے حق دیں ولی دیکھ دا اللہ وحدانیتو مشتا دیکھ دا انبیاء و نبوتو مشتا دیکھ دا قیامت اثباتو مشتا پدی کے دا جنت و دا جہنم ذکرو مشتا پدی کے دا انبیاء و صداقتو مشتا فی هذه الحق دیکھ حق دے گورے نور کتابو نمر آلا بکرے موتی سورہ ظلم اکڑے مل غلر ادا دی اتا دا خلق واقعات بیانے دا خلق سا پتہ لگی او غد عبرت پار گردے سمرہ لوے ظلم کے دا خود قرآن تا چل جوڑ کر دے چدے سوک راوا نخلی بکرے موتی راوا خلی دا مل غلر دی اصر دی خود دا کار شوی قرآن ته څوک نشي رسېدی کتبخانی د نور سره ډکې شوی دی و موعظه په دې کې وعظ او نصیحت مشته دی موعظه سمانا چې د کوم سیدونو نه الله تعالی منه کوي نو هغه پکې شتري چې دا مکوا دا مکوا دا مکوا کفر مکوا شرک مکوا دروغ موایا غیبت مکوا چغلی مکوا دوکا مکوا دوادی خلاف ورزی مکوا دو پیغمبر دو سنتو خلاف مکوا مکوا وموعدتن وعز دیتا ہوئی منی کول وذکرا او دیر لوئے نصیت تے بکے بے حدا و بے انتہا ناغا پا قرآن کی دے گوارے خواہ کہ سمر فیدی او سمر سمرات او سمر دا دین خبری او سمر دا ایمان او دا یقین خبری سمره د سکون د زړه او د اطمینان قلبي خبره هغه ټول قران کې مجدای نو مونږ تباصل حقیقت معلومي مونږ تباصل شی ملاويږي چاږي کې بدو کني هغه کې بدو نمبر نه ني هغه کې ملاوت نه ني از قران نه ملاوي او چې آپ لښوي نو بس پاکستان دی سشی او پاکی سوچاو نمو در دینی اوخکارا مثال لزمون دا ملک خوا سمچ دے کی صحیح شے نپیدا کی اوریجنل دقس قرآن ناپا لگو رے ملک راہ دے تبایی دا آخر دعوانا رحمت Mm-hmm.